Sif, hvis du forestiller dig, at du har hovedrollen i sådan en amerikansk filmkliché, som du også har hovedrollen i dit eget liv på en eller anden måde, og du skulle dø nu, kun 22 år gammel, og så med de her film ligge og se dit liv en sidste gang flashe for dine øjne. Hvis vi pauser den filmmontage et øjeblik, hvad så et af de måske mest presserende øjeblikke, du tror eller håber, du vil se for dig i din sidste, allersidste tid? Jamen, jeg tror, at temaet for det, der vil vise sig, vil være sådan et øjeblik, hvor jeg sådan, hvor jeg valgte mig selv til, og hvor jeg ligesom ikke gjorde noget for andre end mig, og det var da jeg for, jeg tror det er 3 år siden, tog til Barcelona alene, ret spontant, og besluttede det 2 dage inden, og var der i en uge selv, og så det følelsen af at gå rundt i Barcelonas gader alene, og være helt varm og glad, og det hele er sådan lidt fugtigt og lunt, og jeg skal ingenting, og der er bare skæve brosten og små gamle huse, og jeg går bare rundt for mig selv, og sådan har ikke travlt for nogen skyld, og skal ikke noget for andre end mig selv, og hvad jeg lige vil. Og det var virkelig sådan den tur, og generelt det at sådan gå rundt, var virkelig frisættende for mig, og ligesom... Ja, det indikerer måske også, at det ikke er noget, du sådan altid kunne have fundet på at gøre. Ja, ja. Altså, ja, det er altid noget, jeg har haft lyst til. Jeg har altid været virkelig glad for at være alene, og har virkelig ladt op alene altid, og elsket at være sammen med mig selv. Og også altid drømt om at rejse alene, men så var det indtil for 3 år siden, hvor at, jeg havde givet min ekskæreste en tur til Barcelona sammen med mig. Og så slog vi op en uge, inden vi skulle afsted. Og så tilbød jeg ham billetterne, fordi det var mig, der havde givet ham dem. Det ville han i hvert fald ikke have. Og så tog jeg selv afsted. Og det var mega fedt. Okay, så det er også et ekstra lag, ikke? Yeah. At det ikke er den her solo-trip, det endte med at blive. Yeah. Men måske i endnu større kontrast, at det skulle have været en kæreste-tur. Ja, og det var bare det var den fedeste tur. Og jeg elskede bare at være alene, og jeg var ikke bange på noget tidspunkt, fordi jeg følte mig så stærk i mig selv, og altså beskyttende over for mig selv, og det var virkelig rart. Det var virkelig fantastisk. Jeg følte mig meget selvstændig og stærk. Og måske i virkeligheden også sådan, det ved jeg ikke, det synes jeg bare er lidt inspirerende. Jeg tænker ofte, eller sådan, det hører jeg jo ofte egentlig, det her med, at frygten for ligesom at være alene i det sidste øjeblik, at at der vil du måske netop vende tilbage til et øjeblik, hvor du bliver mindet om, at du har, altså du kan godt klare det alene. Ja, nemlig, og det er også, jeg vægter meget højt det der med, at ikke at have brug for nogen i princippet. Altså det er virkelig vigtigt for mig at kunne bare være mig selv og klare mig selv og ikke være afhængig af nogen, fordi jeg altid har haft sådan en iboende frygt og tanke om at jeg en eller anden dag ville vågne op og være Palle alene i verden, det der bog der, ikke? Altså sådan, den der sådan, har jeg altid været sådan, det sker nok en dag, eller du ved. Okay. Eller hvis det sker, skal jeg være fuldstændig forberedt, for det har altid været sådan meget sådan angst for at være alene, men derfor også bare bygget mig selv sindssygt meget op til at kunne klare det selv. Ja, for jeg skulle til at sige, det lyder heller ikke som om det er stadig frygten, der driver dig. Nej. Altså, jamen jeg føler, at jeg virkelig kan klare mig selv nu også, og jeg prøver også ofte, hvis jeg netop er ked af det, eller i dårligt humør, eller noget, hvor mange, og også mig selv, vil række ud til andre, så prøver jeg virkelig at gå ind i mig selv i stedet for, og bare ligesom prøve at sådan trøste mig selv, eller sådan, altså, jeg rækker også ud til andre, og også, du ved... Ja, balance i det. Ja, selvfølgelig, præcis, det er slet ikke enten eller. Men det er virkelig vigtigt, og har altid været sindssygt vigtigt for mig, at kunne klare mig selv, og ikke have brug for andre, end mig selv i princippet, så... Både så dyster, som det kan lyde, og men også... Altså, men også lidt empowering. Ja, ja, det er det. Ja. Ja. Fedt. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du er 22 år gammel, du bor på Nørrebro, vi sidder i den dejligste lejlighed, og jeg tror, at hvis de lejede kender du typen, så tror jeg måske, det er den person, de ville gætte boede her, at de ville gætte den samme person, som bor i min lejlighed. Ej, hvor fedt. Og det er ikke for at sidde og komplimentere mig selv, det er bare, vi har virkelig en smag, så du taler ind i mit hjerte, men måske også på en lidt mere rå måde end mig, altså for ikke nok med, at du har masser af farver, som jeg også har, og der er blomster, så du er altså virkelig god med alle de her farver, og bag dig er der sådan en vasketøjskurv på, på jul, man måske kender fra de der fælles vaskerier, hvor du har stukket en plante ned i, vi har en sombrero, der hænger over lampen der, spidsruden, to plakater fra den lokale café på Nørrebro, og det er for at støtte dem, fordi de vil gå ned når man hjem, læse for nylig. Ja, men det var faktisk mange år før det, at jeg fik dem, det er 6 år siden eller sådan noget, jeg købte dem. Og jeg tror, jeg fik en og købte en, og det var sådan lidt tilfældigt, at der lige var to, eller fik, eller jeg havde to. Jeg kan Men du har hængt begge to op alligevel, egentlig. Ja, det var meget fedt. Ja, ja. Hvorfor ikke? Og verdenskort og hele muligheden. Og så skal jeg jo også nævne, at hvis man kan høre lidt Lauren rundt omkring, så det er jo også fordi, du lige nu passer, er det din mors hund? Ja, det er min mors hund. Som ja. Hedder Irma. Ja. Og let the record show. Irma hed Irma, før Irma blev lukket. Ja. Det skulle vi have med. Og Irma er navngivet i Jylland, og butikken Irma ligger kun i København, så ja. Det har ikke noget med butikken nej, at gøre. Nej, nej, nej. Det talte vi om tidligere, at det sådan, kan man godt lige pludselig føle et behov for at skulle deklarere. Ja. På en eller anden måde. Ja, ja, men vi sidder altså som sagt her på Nørrebro, og til hverdag der arbejder du som folkeskolelærer. Du er på sådan et vikariat lige nu på en folkeskole. Og så en af de også store spillere i dit liv og din fritid, det er musikken. Mm-hmm. Du synger meget, men du skriver også selv tekster, både sangtekster og digte. Mm-hmm. Og så bruger du også en del tid med din kæreste. Og det er normalt nu, jeg beder om at oprisse en tidslinje, men jeg vil lige spørge dig om noget andet først. Sige, for det har faktisk taget lidt tid at få vores aftale i hus. Den er blevet skubbet et par gange, så den går livet. Har nogle af de svar ændret sig? Altså fra da du først for et par måneder siden satte dig ned og kiggede og læste og prøvede at overveje, hvad du skulle svare, og så til nu her, hvor vi sidder i... Altså det er næsten før det var foråret, vi skrev sammen første gang, og nu er det ved at blive efterår. Ja, de har nok ændret sig lidt, nogle af svarene. Jeg tror, mange af dem var måske mere dystre før nogle måneder siden. Spændende. Og hvor at nu har jeg prøvet at sådan virkelig altså, fokusere meget på sådan, også mange positive aspekter i det. Men jeg synes, det er svært, fordi jeg har haft meget dystert i mit liv indtil nu. Og det er jo nemmest altså for menneskehjernen at tænke negativt og tænke på de dårlige oplevelser og finde noget dårligt. Så det er også virkelig det, jeg tydeligt skal huske. Det er alle de sådan markant dårlige ting. Så det har været ret svært at skulle tænke, okay, hvad er noget, jeg er stolt af? Eller sådan, og ligesom skulle grave det frem. Men jeg vil sige, at jeg har haft nemmere ved at ligesom, ja, tænke over nogle mere sådan positivt stemte svar til i dag, end jeg havde for nogle måneder siden. Hvad tror du har ændret sig? Jeg tror for det første er... jeg tror mange af de ting, som jeg måske også ville skrive om, eller ville snakke om, er kommet mere på afstand nu jo. Altså bare over de få måneder føles det allerede så meget længere væk. Også det, som for nogle måneder siden, måske var et år siden, føles nu allerede som meget længere tid siden, fordi jeg har udviklet mig meget på de her måneder. Og så jeg tror, jeg føler, jeg er hurtigt kommet et andet sted hen i livet. Og så var jeg i et fuldtidsvikariat der sidst, som sluttede i fredags, hvor jeg har været klasselærer og matematiklærer og billedkunstlærer og håndværk- og designlærer for 3 femteklasser. Det er altså fyldt som 22 år, jeg er bare nødt til at sige. Ja, og det har været helt absurd hårdt, og jeg har været helt absurd stresset i et år. Så jeg tror, der har været mere luft til nu her, hvor det lige har været sådan ved sin ende, og kunne tænke lidt mere sådan store perspektivet, eller perspektiveret. Ja. Ja. Men det er jo sådan lidt en spoiler alert, fordi vi starter med der, hvor vi ender. Altså lidt på en god note på en eller anden måde, hvor du er nu. Men hvis vi lige skal spole tiden helt tilbage, hvor starter den her tidslinje over dit liv så henne? Altså generelt mit liv? Jamen, altså, jeg bliver født i København på Rigshospitalet og bor på Fælledvej i en lejlighed med min mor og far og storsøster og storebror. Og bor på Fælledvej, indtil jeg er 11-12. Og det er meget kernefamilieliv, og går i folkeskole på Nørrebro, og fritidshjem på Nørrebro, og klub på Nørrebro. Og det fedeste i verden, det er at gå på klub, og lege med pædagogerne og mine venner, og du ved, alt muligt. Synger meget, går til musik, går til band, elsker optræde, elsker at være op i spotlightet, og det hele, det var en fest. Og så da jeg er 11-12, bliver mine forældre skilt, og det krakelerer hele mit livsbillede. Ja, jeg skulle til at sige, vi går virkelig fra fest og sådan ja, sovløs barndom, og lige pludselig fuldstændig. Så stopper festen. Fuldstændig, og det gjorde den virkelig. Der vendte mit liv lige 180 grader, og bare, ja, der slog virkeligheden mig lige i hovedet, tror jeg, at verden også var et virkelig ondt sted, og at, altså, at man også godt kan blive fyldt op med sorg og ulykke, uden at kunne finde ud af, hvorfor, uden man nødvendigvis har gjort noget for det. Og det chokerede mig så meget, og jeg brugte rigtig mange år, hvor jeg var i fuldstændig vildrede og ubalance, og psykisk ubalance, indtil jeg måske blev 15 eller sådan noget. Og det var nogle virkelig svære år. Og det var ikke, fordi jeg sådan, altså det var ikke, fordi jeg ikke sådan, altså rammerne i mit liv var fine. Du ved, jeg gik i skole og boede hjemme. Og, altså, ja, ja, der var mad på bordet. Ja, ja. Præcis. Men indeni væltede det hele, fordi at man ligesom troede, at når man blev 11-12, så tænkte man, jamen, nu er man over den tid, hvor forældrene bliver skilt, for nu er jeg jo blevet så stor. Eller sådan, ja, hvad kan ligesom der ske nu, ja, ja, som nu kan være sådan mere stressende for deres forhold? Ja, ja, nu er vi ligesom over det der år, så lige pludselig så kom den bare og... Ja, og det værste er vel også, og jeg synes altid, det er så spændende, fordi der er så mange, jeg taler med, som stadig virkelig beskriver, at det, altså, at det virkelig satte nogle dybe spor. Ja. Og jeg føler mig nogle gange som sådan, det sorte får blandt mine venner, fordi mine forældre er faktisk stadig sammen. Så jeg har aldrig haft den oplevelse, men jeg tænker det mest skrækkelige ved at være ældre, når ens forældre går fra den, som jeg synes, man er egentlig, når man er 12-13, fordi man forstår, hvad der sker. Det må være den her følelse af at være sådan lidt ført bag lyset, eller så jeg tror, det ville rykke rigtig meget med min virkelighedsopfattelse. Ja, det er nemlig også det. Ja. At man troede, at man var fuldstændig en del af livet og normen, du ved, normen og det hele. Ja. Og så pludselig har man netop følt sig ført bag lyset, altså nærmest de flere år, fordi man tænker, det er jo ikke en spontan beslutning. Har I snydt? Altså har I faked? Ja, ja, det er det. Hvordan kan de to ting ikke sige, vi lige var på ferie? Ja, ja, præcis, præcis. Og det var meget, det var virkelig, virkelig svært. Og, så jeg tror måske bare, at konklusionen er, at det er altid svært at være skilsmissebarn, for hvis de skændes helt vildt meget, så sætter det også nogle dybe, dybe spor. Det. Altså, og så er det måske en lettelse, de går fra hinanden. Ja, ja, præcis. Men hvis de også er næsten for gode til at skjule det, det bliver man sgu også lidt fucket af. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Men så min far blev skilt der, og så flyttede min far her til Nørrebrogade, og min mor flyttede 5 minutter væk. Og så startede på efterskole, på Langelands efterskole, og det var det fedeste nogensinde. Og så kom jeg hjem fra det, og startede på gymnasiet, og droppede ud i 2.G, og fik en ADHD-diagnose, og fik et fuldtidsjob for at spare op til at gå på Johan Borups højskole. Og så gik jeg der, og... Og hvad lavede du på den dagshøjskole? Der lavede jeg musik. Jeg lærte at producere, og jeg sang og optrådte og spillede og skrev. Men primært var fokus at lære at producere i Logic. Det var helt fedt. Mm-hmm. Det var mega, mega fedt. Og så var det ligesom corona og alt det der, og det var en virkelig dejlig tid for mig. Jeg elskede corona-lockdowns, fordi jeg elskede at være alene. Jeg elskede at have en rammesat undskyldning for at isolere mig. Ja. Det var vildt rart. Og jeg prøvede at lave noget radio i den tid, hvor jeg mødte ved et meget mærkeligt tilfælde en gammel mand på 80, der hed Bent A., som arbejdede for Vesterbro Lokalradio. Okay. Og hvor at vi bare sådan, med det samme bare får en sindssyg connection. Altså vores kemi var sindssygt god. Okay. Det var så absurd. Og du mødte lige en af sådan de lokale helte i bybilledet på en eller anden måde. Ja, det var meget, meget mærkeligt. Ja. Og så bliver vi bare ligesom ved med sådan at mødes og ringes hver dag. Og bare sådan, jeg tror ikke, at vi keder os helt vildt meget i vores liv. Ja. Og på det tidspunkt havde jeg ikke noget job. Jeg var sådan lidt midt imellem i nogle måneder. Og så fortæller jeg, at jeg også synes, det er vildt spændende at prøve at lave sådan noget radio og sådan noget. Og så var han sådan, det skal du da gøre. Og han hjælper mig ind med nogle af hans andre 80-årige gamle venner. Og så ender jeg med at få en time hver fredag eftermiddag på Vesterbro Lokalradio, så bare snakke om, hvad jeg vil. Fedt. Light. Ja. Okay. Og det gjorde jeg så et par gange. Og det var en helt vildt fed oplevelse, en helt vildt fed tid. Ja, og du må lige sige, hvis jeg skal fortælle den her historie i detaljer, fordi den er lang og meget detaljeret, også fed, men den er også lang. Så det er også okay, hvis du lige vil have den i lidt sådan. Den, der kommer nu, eller den bliver fortalt? Nej, den her om det her radio, dem så du der bent af. Ja. Sådan, den kan fortælles meget mere detaljeret og spændende. Klart. Men det her var lidt i grove træk. Det forstår jeg, men jeg synes, vi holder os til de grove træk i tidslinjen her, og jeg kan næsten fornemme, nu er vi også lidt caught up, ikke? Altså, nu sidder vi her, du har lavet lidt radio, og nu arbejder du som lærer. Fedt. Så jeg kan også høre på dig, hvis du er vant til at være bag mikrofonen og i radioen, som du er. Ja, lige nu i princippet. Men sådan, måske er du ikke vant til ikke at være den, der ligesom står bag roret på en eller anden måde. Altså, gør det dig nervøs? Ja, en lille smule. Fordi jeg er mere vant til at være den, der ligesom har styrer samtalen, eller styrer en klasse, eller styrer ordet. Eller ja. Så det er mærkeligt, selv at skal være den, der deltager. Men også mega fedt at prøve. Men du er heller ikke bange for sådan at give slip på altså, kontrollen egentlig? I princippet jo, men okay, ikke, men det er okay. Jeg har det godt med det. Det er heldigt, for jeg tror, jeg får brug for lidt mere information, hvis jeg skal kunne skrive din nekrolog, som den skulle lyde, hvis du ikke skulle være her i morgen. Og nu har vi ligesom den store ramme, så kunne jeg godt tænke mig, ligesom, jeg forestiller mig lidt, at vi får lov til at kigge ind i et eller andet små, sådan nogle små nøglehuller ind i nogle af de øjeblikke, der har formet dig i dit liv. Og det kan jo både være de helt store, nogle gange er det også de mindste øjeblikke, der betyder mest. Men hvis du ligesom selv skulle pege på et sted, der på en eller anden måde blev et point of no return, eller sådan et, der ligesom udgør en hjørnesten af enten hvem du er, eller hvordan dit liv er blevet. Hvad så et sådan definerende øjeblik for dit liv? Jamen altså, det definerede mig virkelig meget, da jeg, det var da jeg lige var flyttet hen i min mors nye hjem, efter mine forældre var blevet skilt. Jeg var de der 11-12, og jeg ville sindssygt gerne være babysitter. Okay. Og det vidste jeg ikke, hvordan man blev. Og det er også en klassisk job i den alder, ikke? At man kan ikke rigtig sådan, det er ikke altid sjovt at gå med aviser. Nej. Man kan ikke rigtig stå og, altså sådan, i bageren i Føtex. Nej, det er man ikke rigtig gammel nok til. Og sådan noget. Ja. Så jeg ved i hvert fald ikke, hvad man gør, og det, jeg ligesom kan tænke, der er det mest analog og lige til at gøre, det er at lave en fysisk tegning i papir og hænge den op i forskellige opgange med, du ved, sådan nogle små sædler, man kan rive af med mit telefonnummer. Og så ligesom mangler du en babysitter og kæmpe farver og sutter og plakat, og, som jeg selv har lavet. Og så tegnede jeg en masse af dem. I grund af hængte dem op i opgangen, og fik masser af babysitterjobs af det, og blev fast babysitter for flere i min gård og i gaden og i min opgang. Jeg synes ellers tit, når man går forbi nogle af de der, hvor man lige kan rive en flap af. Nu er det ikke altid at læse om, så jeg ved ikke, om det er kun er babysitterne, der bliver reddet væk, men jeg føler sjældent, der er blevet taget nogen af. Yeah. Så det er også på en eller anden måde lidt dejligt at høre, at folk rev sgu de der og ringede til dig. Det gjorde de, helt klart. Men jeg tror, altså nu er det jo også 10 år siden, så det kan også være, at der var mindre, altså måske var lidt mindre sådan frygt dengang for fremmede, end der i dag. For jeg føler, at i dag er det jo hele så kontrolleret og GPS-agtigt, og det var det lidt mindre dengang, tror jeg. Jo. Selvom det kun er 10 år siden. Mm. Men ja, så grund til, at det definerede det, var fordi, at der fik jeg en succesoplevelse med at gøre noget selv, og gøre noget uden hjælp, og gøre det analogt. Og jeg er meget, meget analog. Altså jeg er meget sådan, eller jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge, men sådan, jeg er meget sådan en, for mig giver det slet ikke mening, det der med at sende en jobansøgning på mail. Det giver kun mening for mig, hvis jeg har afleveret den i hånden, og hvis jeg gerne vil have noget, så vil jeg hellere tage hen til en dør, end at ringe til et telefonnummer, eller sådan. Jeg er meget sådan, at det findes ikke, hvis det ikke står foran mig. Mm. Det er lidt sådan, min hjerne er skruet sammen på en eller anden måde. Så da jeg fik den der succesoplevelse med, at det virkede, så har jeg faktisk bare gjort det på den måde siden. Så jeg har for eksempel, alle jobs, jeg har fået, har jeg altid kun fået uopfordret, og ved at dukke op med den i hånden. Måske også sende den på mail, men i hvert fald fået det ved at dukke op med den i hånden, på alle jobs, uden undtagelse. Og det samme har jeg gjort med lejligheder, lige nu der leder jeg efter et andet sted at bo, og har gjort det i et lille års tid. Og er så heldig, at jeg ikke bliver smidt ud eller noget, så jeg har ligesom tiden til at kigge. Og det gør jeg også kun på den måde ved at hænge sedler og plakater op med, at jeg leder efter en andelslejlighed at købe. Det gør jeg i, altså, det hænger måske i 200 opgange i København. Okay. Og spændende, man skal lede efter dem, hvis man går rundt. Jeg kan vise dig en bagefter. Ja. Og det samme med, at jeg går rundt og banker på folks døre og spørger, om de skal sælge deres lejlighed, eller om de kender nogen, der gør. Og også hvis jeg har set en lejlighed til salg på DBA, så i stedet for at skrive til dem, fordi jeg føler aldrig, det lykkes, at man får et svar, så tager jeg hen til adressen og bakker på og siger, jeg vil gerne købe den i dag. Altså jeg er meget sådan lige på opsøgende hårdt. Meget opsøgende. Ja. Og også nogle gange, altså nogen vil måske se det som grænseoverskridende, at man ligesom dukker op. Ja, det tænkte jeg også. Altså hvordan reagerer folk, når du, altså sådan, jeg forstår det der med, at det er at det er et sted, man gerne vil arbejde, eller man hænger noget op, man kan forholde sig til sin egen opgang. Ja. Men det der med lige frem at banke på og være sådan, må jeg købe din lejlighed, sælger du den? Ja, ja. Jamen altså, jeg vil sige, jeg gør det selvfølgelig på en meget nænsom måde. Jeg starter jo altid med at sige, jeg hedder Sif, undskyld, jeg er her, og hvis det på nogen måde er for meget, så skal du bare, så smutter jeg igen. Altså jeg sætter ligesom grænserne meget tydeligt, at de også bare skal sige til, ikke? Ja. Og så bliver jeg jo altså lige ud for døren og sådan noget. Og så siger jeg jo bare, det er simpelthen bare fordi, jeg mangler mega meget sted at bo, og jeg er bankudkendt, og jeg vil mega gerne købe en lejlighed, og jeg synes, jeres andel er skøn. Kender du tilfældigvis nogen her i opgang, der skal flytte? Mm-hmm. Eller gør du selv? Går du selv med tankerne om det? Fordi jeg okay, bare... jeg føler mig allerede meget overbevist nu, faktisk. Ja, ja. Altså på en eller anden måde. Ikke, at jeg har en andel, så lidt det har jeg lige gjort, men at sådan, jeg ville sådan, det kunne jeg, det tror jeg helt klart, jeg ville sige ja til. Ja. Ja, og det er jo ligesom... Og så er du jo også en meget sådan sød pige, altså, men også i udtrykket, ikke? Du ser meget ufarlig ud, du ser meget sådan, hvad kan man sige, normativ ud på en eller anden præcis, måde. Præcis. Ja, præcis. Og ligesom, jeg prøver bare at være meget sådan imødekommende og ikke for frembrusende, men stadigvæk sådan med en pointe, der er vigtig at komme igennem med, ikke? Men det vil jeg sige, det har ligesom markeret virkelig meget den måde, jeg er på. At ligesom, hvis der er noget, jeg gerne vil, så opnår jeg det, og så gør jeg det selv. Og jeg bærer ikke rigtig om hjælp. Jeg gør det bare selv, indtil det lykkes. Og det var det samme, da jeg skulle på efterskole, og mine forældre sagde, det må du ikke, og det skal du ikke. Så ringede jeg selv til efterskolen og sagde, jeg vil virkelig ikke engang gå på den her skole. Jeg har ikke fået lov af mine forældre endnu, men vil I spærre en plads til mig i hemmelighed? Og så gjorde de det, og så fik jeg mine forældre med på en besøgsdag, og så kunne de jo godt lide den, og så havde jeg en plads heldigvis. Så det er det der med sådan, selv at gøre det, og gøre det sådan på gammeldags vis, altså sådan fysisk, og så bare gå hele vejen for det, blive ved, indtil det sker. Fuck, hvor fedt. Ja, så det definerede ligesom, da jeg fik den succesoplevelse der med babysitterjobs, så var jeg sådan, det virker, det er sådan, jeg gør. Og kan du huske allerførste gang, du får opkaldet? Altså første gang, at det virker? Ja. Prøv at sætte den scene. Jamen, jeg var hjemme i mit værelse, i min mors lejlighed, og det er så sødt, som at det er min underbo, der ringer, som har to små børn. Jeg elsker også. Hun går og fandme ikke op til dig. Hun ringer. Ja, ja. Og jeg tror, jeg ved, det kunne være, hun ikke troede, jeg var hjemme eller noget. Ja. Hun ringer i hvert fald. Og hun er også børn. Ja, ja, det er det. Og var meget sød og sådan officielt. Jeg tror, jeg sidder i min seng og... Du ved, min mor og min bror er hjemme og laver måske noget mad, og sådan. Det er meget sådan hverdagsaftenstemning. Og jeg bliver ringet op og siger, jamen, jeg har set din søde sædel i opgangen, og jeg mangler faktisk en babysitter hver tirsdag til at hente mit barn i vuggestuen, og er noget, du kan være interesseret i? Og jeg bliver så glad, og jeg siger jo selvfølgelig bare ja, og jeg vil gøre lige, hvad de vil til, lige den pris, de har lyst til, og du ved, jeg er bare mega glad for at blive spurgt. Og så tror jeg bare, jeg ved det samme løber ud i køkkenet og siger det til min mor og bliver helt vildt glad. Og hun siger, at jeg er mega sej og mega stolt af mig, og du ved, hun tager, går ned og tager billeder af min seddel, jeg har hængt op, og sådan, det bliver meget sådan, jeg bliver meget rost for at have gjort det stykke arbejde selv. Og det bliver også anerkendt som en milepæl på en eller anden måde. Ja, at nu, det ligesom, nu har jeg lært, at det kan jeg godt, og det kan lykkes. Og, Det er sjovt, hvordan man nogle gange kan trække tråde tilbage til noget, der har føltes lidt tilfældigt, eller sådan. Jeg føler altid, når jeg hører de her historier, så bliver jeg sådan lige dele sådan fortrøstningsfuld omkring livet på en eller anden måde, men også nogle gange lidt skræmt af, hvor tilfældigt nogle gange det kan føles, det vi ender med måske, og synes er det vigtigste for os, eller ved os. Ja. Men det her var et af de øjeblikke, som så har eskaleret. Ja, sat rammerne-agtigt. Hvis du selv skulle have en finger med i spillet, som du jo lidt har fået lov til at få i dag, her i dit eftermæle, hvis du selv må vælge, hvad er det så, du gerne vil huskes for? Måske et øjeblik konkret? Jeg tror, altså det er meget det her med at være i stand til at tage tingene i egen hånd og tage ansvar for mig selv. Fordi det er også meget sådan, det jeg bliver rost for, også af mine venner og min omgangskreds i dag. Det her med sådan, det er så meget SIF-agtigt, det der med at tage ud og banke på nogens dør, eller det er så sådan, du tager det lidt til ekstremen-agtigt. Og det er jeg ret stolt af, fordi det er sådan, du ved, det modsatte af at være genert-agtigt. Det er meget sådan at gribe livet og sige ja tak, og nu gør vi det. Og nu, og jeg sidder ikke og har hjemme og venter og skriver mig på ventelister til boliger. Jeg tager ud og finder en bolig. Eller sådan, du jeg har ikke tid til at vente. Ja. Og meget sådan, men det er også fordi, at jeg er meget sådan utålmodig. Hvis jeg får en idé, så skal det ske i dag. Eller sådan, jeg er helt sådan, det kan kun gå for langsomt. Så noget, jeg gerne vil huskes for, er nok det her med at tage tingene i egen hånd og gøre det og handle på det. Og ligesom, jeg ikke sidder og vent. Altså sådan, gå ud af døren og kom i gang, ikke? Det tror jeg altså også på en eller anden måde sådan, det ved jeg ikke, jeg føler bare sådan lidt op det her med, at du skal være independent og empowerment og sådan noget. Og det er næsten også måske rent diskursmæssigt har taget lidt sådan overhånd i vores generation, eller sådan, det lyder også som om, at du gør det på, ikke at der er noget rigtigt og forkert, men på den mest balancerede måde, fordi jeg ved da i hvert fald, at jeg, og det ved jeg, mine veninder, jeg taler med, kæmper med det her omkring, at jeg føler, at jeg er rigtig god til at være selvstændig, når jeg er single, og så er jeg rigtig dårlig til at være det, når jeg kommer ind i et forhold. Og sådan, der hæfter jeg mig jo bare ved, at du siger også, at du bruger rigtig meget tid med din kæreste. Og sådan, og ja, jeg ved ikke, om det er også irriterende, at jeg kommer til altid at sætte det op i sådan forhold til romantiske relationer. Det kan også være venskaber egentlig, men sådan, men synes du også, det er svært, eller hvordan? Jeg synes, det er mega svært. Ja. Helt vildt svært, og jeg kan 100% relatere til det, du siger. Egentlig, ja. 100%. Altså, det er jo nemt for fordi mig. Fordi du får det til at lyde så nemt. Ja. Altså, og jeg, det er meget believable, og vi sidder her, det er din lejlighed, og jeg er helt solgt. Og jeg ved bare, når jeg så lytter til det her afsnit igen den næste gang, jeg måske er lidt i tvivl om, jeg kan være selvstændig, så ville jeg ønske, at jeg havde spurgt sådan. Ja, men hvordan? Eller hvad? Ja, men det er jo meget nemmere at have ordene i munden lige nu. Altså sådan, det er 100% er jeg på samme måde, at når jeg er i et forhold, bliver jeg helt vildt afhængig af den person. Og jeg tror, at jeg siger det så markeret i dag, det her med sådan, det er bare vigtigt for mig ikke at være afhængig af nogen og sådan noget. Det er fordi, at jeg også har brug for virkelig at markere det for mig selv for tiden. Ja. For jeg er et helt vildt godt forhold, et helt vildt sundt forhold, som jeg elsker at være i. Men hold kæft, har jeg også ændret mig meget fra siden jeg var single. Hvor længe har I været sammen? I 2 år om en halv måned. Okay, det er også lang tid. Ja, det er det. Og det er der, hvor jeg synes, det har været svært for mig, at sådan, så har jeg måske været rigtig god til det i starten, fordi jeg ligesom ved mit mønster, jeg bare kaster mig hele hjertet ind i det. Nu prøver jeg lige at tage et skridt tilbage. Ja. Og så er det lidt det der med sådan løbende at udvikle sig selvstændigt, mens man er sammen med en. Ikke? Ja, jo, det er helt vildt svært. Og det er mega svært at finde en balance for det. Også fordi netop, når man er alene, så er det så meget nemmere at dyrke, altså når man er single, er det nemmere at dyrke sådan aleneheden og selvstændigheden, og hele tiden få følelsen af, det kan jeg jo godt, eller ej, en fed fredag aften med en film om mig selv, og mega hyggeligt. Ja, ja. Men her, der skal fordi det er stadig fuldendt, der mangler ikke nogen. Nej. Men den tanke kan man godt få, at sådan, ja, nu ligger jeg her, fordi min kæreste skulle til fest. Præcis. Ja. Så jeg er enten blevet fravalgt, eller jeg har ikke selv taget valget om at være alene. Det er sådan lidt sådan, det føles meget, det kan nemt føles meget ensomt, eller sådan, sørgeligt. Så jeg synes helt klart, at jeg er blevet meget, meget, meget dårligere til at være selvstændig, efter jeg er kommet i et forhold. Og især det her, hvor jeg er så glad for det. Altså, vi er virkelig, virkelig meget sammen, og er sammen hver dag, og vi bor basically sammen, selvom vi ikke officielt gør. Og, ja, det er meget sådan co-dependent forhold. Så jeg har rigtig meget fokus. Det behøver jo heller ikke være en kritik. Nej. Altså, det er heller ikke fordi, at jeg tror, at sådan målet for nogen af os i vores generation især skal være at være helt uafhængige af folk. Overhovedet ikke. Nej, det er også det. Det er sådan en balance med det. Men det er det nemlig. Ja, men jeg øver mig i hvert fald virkelig meget for tiden på at sådan finde lidt tilbage til mig selv igen og være sådan, okay, husk nu, du var så god til at være alene den her gang. Hvorfor er det, du går helt i krise, når han ikke ses en aften? Eller sådan, hvorfor er det, du går i angstpanik, når han, du ved, først skal sige, nogen ses i morgen? Eller sådan, du ville være glad for det for 2 år siden? Eller sådan. Det er så rigtigt. Okay, men det var bare dejligt også at få nuanceret lidt, ikke? At sådan, at det er jo nemmere at sidde og prædike op. At det er et ideal, og du er måske også bedre end de fleste til at praktisere det, men at det er ikke, at det er sgu svært. Mega. Selv hvis man godt kan lide sit eget forhold, fordi eller sådan sit eget selskab. Ja, ja. For det har jeg ikke altid kunnet, så der har det været ekstra svært. Så det er også bare dejligt at høre det sådan, okay, men det er lige meget ved, at det er svært. 100%. Altså, jeg går fuldstændig i angst, panik, modstand, hvis jeg ikke selv kan vælge. Jamen seriøst? Ja, altså, sådan, hvor så man er tenderende til at være sådan, altså det. Ja. Der er noget galt med mig. Ja, hvorfor præcis ramler min verden over en ændret plan? Fuldstændig. Fordi man med veninder, måske kan jeg i hvert fald i højere grad være sådan, der har jeg følelsen af, og jeg elsker dem, men lækkert, jeg fik lige en aften fri, jeg ikke havde regnet med. Ja, enig. Nå, det kunne vi snakke længere om, men jeg synes også, vi skal nå lidt videre, Sif. Den her havde du lidt svært ved at svare på for nogle måneder siden. Lad os se, om du er kommet frem til et svar. Hvad er et øjeblik, du er stolt af i dit liv? Jamen, det fede var, at jeg skulle svare på den. Var der faktisk flere ting, jeg sådan ville vælge imellem. Det er et luksusproblem. Mega luksus. Jamen for det første er jeg stolt af hele den tid, hvor jeg lavede det der radioprogram der. Og den radiotid, som varede et par måneder, indtil ham Bent så faktisk døde. Okay. Jeg er stolt af, at jeg selv har taget initiativ til det, og kommet i gang med det, og gennemført det, og sådan, altså, taget den videre. Der tænker jeg også måske på det her, også i forhold til, at det måske også handler om at være stolt af, det er også i tråd med det, vi har snakket om, du gerne vil huskes for. Mm-hmm. At sådan, når nogen hører, at en ung kvinde er faldet i snak, måske på en bodega med en mega gammel mand, at sådan, er det lidt mærkeligt, er det lidt utrygt? Jeg tror, der er mange, der slet ikke ville nå til den del i samtalen, som du gjorde, fordi man måske lidt har, og nogle gange er den berettiget, men sådan lidt en mistillid til andre mennesker. Ja. Og det er også meget det, jeg hører dig fortælle om, at sådan, du har den her generelle grundindstilling til, at folk ved dig det godt. Altså, så sådan, jeg føler også, det er også på grund af dig, at det ligesom endte med, at det blev til mere, den relation, helt som klart kunne gavne dig og ham, vel? Ja, jo, helt sikkert. Og det var også, altså, det var mig, der opsøgte ham. Det var fordi, at hans nummer hang i et hjemmeskrevet skilt i et vindue på en lejlighed på Istedgade, og så okay, hvor du stod til leje. For allerede der tænker jeg jo, nej. Ja. Hjemmeskrevet skilt i vindue, Istedgade. Jeg tænker, ja. Girl. Fordi jeg tænker, billigt, nogen der rigtig kender sig i markedet, fed etværelses, toværelses lejlighed på Istedgade, bring it-agtigt. Det var, okay. Jeg var helt sådan. Ja. Jeg ringer op, og så er det bare ham der, den gamle mand, der tager den, og vi snakker i 2 timer, fordi hvor vi bare falder fuldstændig i klik. Og vi snakker slet ikke om lejlighed, vi snakker om sådan hinanden, og bare sådan lærer hinanden at kende. Og aftaler, at jeg skal komme til et møde hjemme hos ham, fordi han nede ved den her lejlighed, det var lidt forvirrende. Og så tager jeg til møde hjemme hos ham, og alle siger bare, at det skal du ikke. Du skal ikke op til et møde kl. 19 en onsdag med en 80-årig mand i hans lejlighed på Istedgade. Det skal du ikke. Nej. Og min far og min bror, de forbyder mig det. Men jeg er sådan, det skal jeg, fordi han vil hjælpe mig med nogle ting, og han vil lave radio med mig, og han vil måske leje mig en lejlighed, og det er mega fedt. Og vi havde været mega god kemi, og så tager det op, og han en køkkenkniv med i tasken dog, også i et væskestykke. Fedt. Og alle mulige ting. Og eller skrækligt, det skal ske. Men ja. Men ja. Men, og han var bare skide sød, og vi blev mega gode venner, helt indtil han døde. Jeg vil også sige, at jeg sådan grundlæggende har sådan en tillid til, at andre mennesker vil mig det godt, og at alle mennesker er født gode. Ja. Men jeg har helt klart også brændt nallerne på det mange gange, for at være for naiv. Okay, for det vil jeg nemlig også spørge dig om, altså fordi at det lyder ret vildt, altså sådan det du gør, men på den side har jeg heller ikke et indtryk af, at du sådan er super uansvarlig, altså sætter dig i nogle rigtig farlige situationer, ægte eller hvad, er det lidt svært for dig at bedømme måske nogle gange? Det er lidt svært at bedømme, fordi jeg er altså helt vildt naiv som person, altså jeg er meget godtroende, jeg er meget sådan, du ved, folk kan tage røven på mig anytime, altså sige en kæmpe løgn om et eller andet helt urealistisk, og jeg vil være sådan, ej, er det rigtigt, eller sådan, jeg har slet ikke, jeg mangler lidt sådan filter nogle gange, ikke? Så ja, jeg har et par gange sat mig selv i nogle rigtig åndssvage situationer, og der har det meget været sådan, desværre, altså nogle sådan lidt seksuelle situationer, eller med mænd, eller med altså noget grænseoverskridende adfærd, hvor jeg ikke har kunne gennemskue, at det har været intentionen fra dem, eller hvor jeg ikke har kunne sådan gennemskue, at det er det, det ville ende med. Og hvor når jeg tænker tilbage på det, i dag vil jeg være sådan, altså selvfølgelig er det jo det, der skete, eller sådan, fordi jeg ikke trækker mig væk fra det. Men det har heller ikke gjort dig kynisk. Altså, det har ikke fået dig til at ændre dig fuldstændig. Nej, det har det ikke. Nej. Men jeg er helt klart mere påpasselig i dag. I hvert fald i forhold til, ja, mænd, desværre. Fordi jeg har altså erfaret mig det. Ja. Og så bare lige for at få samlet alle de nysgerrige tråde. Du endte jo ikke med at bo i den lejlighed. Nej. Du endte med at lave radio. Ja. Men hvorfor endte du ikke med lejligheden? Det lød ellers som om, at det var en done deal. Ja, men det var noget mystisk noget. Altså, den der lejlighed var åbenbart sådan en 8-værelses på Isegade. Var. Men hvor ham der var, Bent A. der, han var født i den lejlighed for 80 år siden. eller nu 85 år siden. Og det var ikke engang en overdrivelse, det lyder bare som ja. Der for 80 år siden. Og nu var den vist et erhvervsmål, var den blevet lavet om til. Og han var født i en 2-værelses, og så havde de købt endnu en og endnu en. Og nu var der ikke rigtig nogen, der boede der. Nu var det hans kontor, men det var meget udefinerbart, hvad hans firma egentlig lavede. Det var sådan noget, han havde 9 uddannelser, og 7 børn, okay. og 13 børnebørn, og det var meget sådan et sort rod, det hele. Okay. Og han var fortalt kilometerlange historier, mens vi sad i hans lille, totalt faldefærdige, skimmelsvampfyldte kontor. Okay. Og han skulle bare have en smøg og en cola og en rød bøf, og ja. Jeg sad i sådan en gammel, klam, loppebefængt lænestol, og der stank, og vinduerne løb ned med brunt okay. væske. Ja. We get the picture. Ja. Der skal man ikke lige bo. Nej. Men? Og plus, at han ville ikke leje den ud. Det var et scam, tror jeg. Han ville kun sælge den til sådan noget 10 millioner eller sådan. Det var sådan underlig. Men fed type, fordi altså sådan, ja. Hvis der kun var den her del, ville man tænke, okay, men ja. Vi kan jo høre, at du på en eller anden måde også har meget sådan kærlighed i dit hjerte til ja, ham, ja. Ikke? 100%. Det skal 100%. Vi bare lige... Ja, ja, 100. We're not altså. Gonna slander the dead. Mm. Det hører bare også med til historien. Ja. Ja. Mm. Hvornår er du lykkelig? Hvornår har du været lykkelig? Jamen, jeg kan huske 2 gange. Altså, jeg føler mig faktisk okay, ofte lykkelig. Det er ret dejligt. Ja. Ikke... Og jeg vil jo bede dig om at fatte dig lidt i korthed og kun vælge én, dog. Et øjeblik, selvom det er dejligt, der er mange. Okay, så kan jeg huske et øjeblik, hvor at jeg var startet på efterskole, og det var den første koncert, jeg skulle spille med min musiklinje og mit band, og jeg skulle synge, og det var første gang, jeg skulle sådan i mine ældre år stå på en scene og synge en hel koncert med, du ved, 10 numre eller sådan noget. Vi havde øvet os mega meget, og jeg følte mig så glad og så fri, og så meget i mig selv. Og jeg havde ikke dresset mig op på nogen måde. Det var ret sådan. Hvad havde du på? Jeg havde sådan lidt jogging-agtigt tøj på, men det var så skønt. Altså sådan noget altså flot, men så komfortabelt tøj. Og jeg havde ikke noget make-up på. Altså, det var helt sådan, jeg var bare mig, og det var bare nok. Og det var så rart. Og mine forældre kom og så det, og de var der sammen. Og jeg kan huske, de var sådan lidt højere end resten af forældrecrowdet. Så de stod sådan lidt i midten samlet og filmede, og jeg så min far, der græd. Og jeg har aldrig set ham græde før, måske én gang, da jeg var lille. Det er sådan once in a lifetime, ja. Han stod med tårer. Og jeg kan huske, det gjorde mig altså lykkelig i maven. Jeg følte, der var og også på det her tidspunkt, du er 15, de har også gået igennem en lidt hård skilsmisse. Ja. Og så se dem stå der sammen og kunne ja. Samles om deres Præcis. Kærlighed til deres datter på en eller anden måde. Præcis. Tænker jeg også har spillet en rolle. Præcis, og de stod nærmest og holdt om hinanden, og det var sådan en mørk sal, og sådan en rigtig klassisk gymnastiksal efter skolen, men det var... Ja, ja, men gjorde det så hyggeligt på en eller anden måde. Ja, og det var bare så smukt, og jeg følte mig bare sådan blød og medgørlig, og jeg havde taget det her valg for mig selv om at komme på efterskole. Det var meget sådan selvstændigt og for mig, og jeg fandt mig selv uden for deres verden, for min forældres verden, og det var... Det var så fantastisk, og jeg sang, og jeg nød det, og jeg var ikke nervøs, altså jeg var virkelig i det. Og der kan jeg huske, den koncert, der var jeg bare rent ud igennem lykkelig, altså jeg følte mig bare, jeg følte, at hele verden var en pude, jeg bare kunne vælte mig ned i, altså jeg var bare sådan, det er fantastisk. Det var lykke. Det var lykke. Så skal vi også have den anden side af medaljen, men jeg er simpelthen nødt til at låne et toilet først. Jeg skal virkelig tisse. Skal du gøre? Må jeg tage noget her af? Ja, selvfølgelig. Det er ja. Måske bare passe på, at man lægger den, så den rykker for meget på selve den der. Eller bare lidt sådan jeg ikke. Her, ikke? Så jo. Den vipper opad. Tror du, det er godt nu? Ja, ja. Okay. Det er sådan en... Lige ud i køkkenet, og man tænder lyset. Nu er jeg klar til at være til stede i din fortælling om ja, et tilsvarende øjeblik, Sif, hvor du har følt det modsatte af lykke. Mm-hmm. Altså generelt hele skilsmissen var det modsatte af lykke, og hele ja, i nogle år deromkring fra 12 års til 15 års alderen, der var meget, meget ulykke. Men et konkret øjeblik var, efter jeg var flyttet fra mit barndomshjem hen til min mors nye lejlighed, så var der lige et år, hvor min far blev boende i det hjem, hvor jeg var vokset op og havde boet i 13 år. Ja, og det var allerede bare der, ja. Ser jeg mange, som et sensitivt menneske, kan se mange små nuancer eller grunde til, ja. At den er svær at blive konfronteret med. Det ville være nemmere, hvis du aldrig skulle se det hjem igen, måske. Det, og det var, du ved, halvdelen af møblerne var blevet fjernet, og alle ens mors ting var blevet fjernet. Og sådan, det er mangelfuldt. Meget mangelfuldt, og meget ærgerligt at skulle huske det hjem som et halvt hjem, fra da jeg skulle sige farvel til det. Og ja, jeg har altid været meget sådan redebygger, og meget, det har været utrolig vigtigt for mig, at mit hjem har været i orden, og mit værelse har været i orden. Jeg er meget sådan kontrolmenneske på hjemmefronten. Mm. Meget sådan, jeg skal have det hyggeligt, jeg skal have det rart. Der er styr på det, jeg gør, du ved, jævligt rent. Jeg er meget sådan, det er meget vigtigt for mig, at der er... Og nu har jeg også lige været ude på dit toilet, og selv for at tisse, det ved vi... Og selv derude er der jo malet og hængt små, altså hvert sted, der ligesom er plads til bare at hyggeliggøre det lidt, om det med noget kunst eller en plante eller whatever, så griber du muligheder. Ja, så mit værelse i mit vandreplem havde virkelig været også en tryg rede for mig. Jeg havde virkelig værnet om det hele mit liv. Og da jeg så flyttede, tog jeg ligesom mange af tingene med fra mit barndomsværelse hen til min mor, men lod det også... Altså groft set stå, som det var, fordi det var så smertefuldt for mig at skulle pille det ned, for det var altså nærmest min identitet, der var i det rum. Og det var, ja, så det var meget, meget smertefuldt for mig at skulle altså, pille det ned, så jeg startede sådan et forfra hos min mor og lod det stå lidt urørt. Og så det sorgfulde øjeblik var så, da jeg pludselig en dag kom hjem til min far, og mine søskende så desværre havde pillet i mit værelse ned, uden at have... Ja, fordi så skulle de, mine søster og storebror, flytte ind i vores gamle værelser. Og vi havde bare ikke rigtig fået kommunikeret om det og snakket om det. Og det var ligesom altså det, der skulle ske. Og sådan noget. Vi havde bare ikke fået kommunikeret ordentligt om det. Så pludselig en dag kom jeg ligesom bare derhen, og så er det hele væk. Og står i nogle sorte sække ude foran døren. Og jeg blev bare sønderknust og altså var slet ikke klar til det. Og nu føler jeg måske også, og igen... jeg smider jo bare ting ud, så jeg siger til, om du kan genkende dig selv i det eller ej. Men jeg tænker også sådan lidt, ligesom jeg også var inde på, jeg går også meget op i sådan, at sådan, jeg kuraterer mit hjem, og alle de her små ting, og alt skal passe sammen. Ja. På en eller anden måde er det også lidt ligesom, at man sådan har brugt virkelig mange år på at bygge det perfekte kunstværk op. Og så lige pludselig gør man bare ind og finder ud af, at sådan... Ja, at folk har lavet herværk på ens kunstværk. Eller nogle andre bruger til nyepladsen og bare har flyttet det væk. Eller Og lige pludselig er sådan, altså det er faktisk et ret stort indgreb. Det var et rigtig stort indgreb. Noget personligt. Ja, ja. Og det, der så også var endnu mere sorgfuldt, var, at der ikke rigtig blev hverken talt om det, eller dealet med det. Det blev bare, jeg forsvandt bare fra fysisk fra stedet, og det blev aldrig rigtig talt om igen. Altså, jeg blev bare ked af det for mig selv. Så det var virkelig, virkelig hårdt, og så snakkede med min mor om det og sådan noget, fordi hun var jo ikke i det hjem. Mm. Men jeg kunne slet ikke... Det var virkelig, virkelig svært. Og ligesom, de kunne ikke forstå, hvor vigtigt det var. Nej, og jeg tror også, der skete rigtig mange svære ting. Også ikke kun skilsmissemæssigt, men der var flere af min familie, der blev rigtig syge på det tidspunkt. Og der var mange andre steder at fokusere end på os og på skilsmissen. Så der skete så mange ting på én gang. Det var sådan en ramleverden. Og ja, så jeg tror, folk satte sig hverken rigtig ind i, hvor meget det lige betød, og så var der bare heller ikke overskud. Nej. Fordi det var det, der skulle ske nu. At du nu så det de som en personlig følelsesmæssig ting, de ser det som en praktisk ting. Præcis. Bum, bum, bum. Og det blev ikke kommunikeret eller følt. Nej. Nej. Så det var meget sorgfuldt. Ej, der vil jeg altså bare lige slå et slag for, at det er totalt legitimt. Mm. Eller sådan... Mm. Jeg tror måske ikke, det er alle, der kan sætte sig ind i det, men wow. Mm. Jeg ville godt nok også være blevet... Ja. Altså... Ja, ikke bare ked af det, men dybt såret faktisk. Ja. Og måske også følt, at det var et indgreb på en anden måde. Ja, ja. Ja. Det følte jeg også. Fortryder du noget her, hvor vi lavede, som om du ligger på dødslejet? Jamen, faktisk så det spørgsmål er ret svært ved at svare på, fordi heldigvis så er jeg faktisk virkelig ikke en, der fortryder særlig meget. Jeg skulle virkelig, virkelig, virkelig grave dybt. Og jeg har fandt du noget? Altså, jeg har fundet sådan lidt vagt svar, ja. Som var, at her i sommerferien, der blev jeg helt ekstremt sur på min lillebror på 17, og skældte ham rigtig meget ud, og var rigtig, rigtig grov. Og det fortryder jeg rigtig meget. At vi, altså, han havde overtrådt nogle af mine grænser, og, men desværre, altså, det havde været en misforståelse, og han havde ikke gjort det intentionelt ondt, men jeg blev rasende på en uretfærdig måde, synes jeg selv. Og jeg bare nag, og jeg var grov. Og det fortryder jeg. Det har jeg haft rigtig dårlig samvittighed over, at jeg var så grov og så streng. Og ikke sat mig ind i det, han faktisk forklarede, at han faktisk ikke havde altså, gjort det med vilje, eller så videre. Så det fortryder jeg. Men ellers så fortryder jeg faktisk ikke rigtig sådan nogle store ting, fordi jeg har meget den der indstilling, at alt sker ligesom med en grund, eller anden grund, og... og alt, hvad der er sket, har jo bragt mig hertil, og sådan alle afveje, alle valg, jeg har taget, har jo fået mig rundt i nogle sving, som har vist mig alle mulige oplevelser og sjove kroge. Og, altså, så jeg er meget sådan... Jeg har det sådan lidt som, at man kan ikke rigtig vælge forkert, fordi det fører dog et eller andet sted hen. Ja. Og så skal du jo bare videre derfra. Eller sådan. Ja, ja, og det er jo gået meget godt hen til. Ja, ja, og der er jo ikke lagt nogen vej for dig. Du ved jo ikke, hvor det er meningen, du skal hen. Så sådan, alle valg er vel rigtige valg. Ja. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, Sif, har du så været tilfreds? Både ja og nej. Altså nej, for jeg er langt fra færdig med at leve. Og der er mange ting, jeg stadig gerne vil. Men jeg har været tilfreds. Jeg er tilfreds med den person, jeg er i dag. Og jeg er tilfreds med, hvordan jeg er blevet. Men jeg er langt fra færdig med at udvikle mig og leve og lære og vokse. Og... Så... Både ja og nej. Så vi bærer om mere. Ja, primært nej. Ja. Ja, altså, jeg er tilfreds med den jeg er, men jeg ikke er færdig. Jeg rykker lige lidt på den igen. Tak. Nå, til den meget atmosfæriske baggrundsambience af sådan lidt småregn på Nørrebrogade. Det er ved at blive lidt mørkt udenfor, Sif. Så er det da oplagt, at du skal høre din egen nekrolog. Ja. Faktisk også, at du selv skal læse den, hvis du kan lukkes til det. Det vil jeg gerne. Godt. Mm. Tak. Og den er lang. Ja. Det er også lige 22 år. Ja. På et kvarter. Skal jeg bare gå i gang? Det gør du. Okay. Jeg, Sif, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et københavnsk barndomshjem så trygt, at det slog store sprækker i min virkelighedsopfattelse, da mine forældre blev skilt. Som resultatet af min kernefamilie i opbrud, fulgte et par hårde, formative år, der stadig, som blå mærker, gjorde ondt, når man trykkede. Det var dystert. Det var et fuldendt hjem, der pludselig blev halvt. Det blev til intense forløb med min psykolog. Men vigtigst i fortællingen om mig er det at forstå, at jeg ikke bare overgav mig til den menneskelige natur i at primært huske de negative ting. Jeg kæmpede mod den tilbøjelighed. Jeg insisterede på at fremhæve det gode, selvom det andet var nemmere. Jeg troede på det bedste i mennesker i en verden, der nogen gange var ond. For jeg sprang sjældent over, hvor gæret var lavest. Jeg sendte ikke bare copy-paste-beskeder rundt på hele Facebook, når jeg manglede en bolig. Jeg skrev mig ikke op i en jobbank og ventede. Jeg gik ud i den virkelige verden, altid med et smil og et par søgende, nærværende øjne. Jeg var handlekraftig og handlede altid med nænsomhed og varme, og gjorde en dyd ud af at bruge min magtfulde energi på at gøre ting, der var gode. Husk mig for det. For at gribe livet. For at lade min utålmodighed drive mig langt. For at have så meget at gå på mod, at mine venner brugte mit navn som et udsagnsord for en fed handling. Husk mig for at være selvstændig. Ikke længere af frygt, men af lyst. For mig var valget det vigtigste. Det måtte gerne være et fravalg eller et tilvalg, bare det var mit. Jeg var lykkeligst, når jeg performede uden at skulle præstere. Når jeg optrådte, ikke som en rolle, men som mig selv. Og det var, om det så var på scenen på efterskolen i joggingtøj, eller i selskab med mine veninder og min kæreste. Der var stadig ting, jeg ikke havde fået lært, jeg ville ønske, jeg havde nået. Alle røde alarmklokker ligner bare klokker, når man ser verden gennem rosenrøde briller, som jeg gjorde. Men jeg vil hellere se verden på en smuk måde, end på en virkelig måde. Og til sidst, når I kaster blomster fra min kiste, der helt klart er mønstret, eller i hvert fald ikke er kedelig, vil jeg alligevel være tilfreds med, hvem jeg var blevet. Ej, det er smukt. Du smiler. Ja. Ja. Det er flot. For jeg vil jo lige minde dig om, det glemte jeg at sige til dig, Sif, du skal jo være mega ærlig. Mm. Altså, du kan ikke gøre mig ked af det, hvis du synes, den er dårlig. Nej. Jeg er bare interesseret i sådan, ja, altså, om du vil tilkende dig det her, eller om der er noget, du vil ændre, eller... Ja, det vil jeg. Eller, altså, jeg synes, der er ikke noget, jeg vil ændre sådan umiddelbart. Jeg synes virkelig, den er god. Ja, det synes jeg virkelig. Jeg sådan... Ja, for altså, inden i mig fylder al sorg og skilsmisse og dystre ting meget mere, end det gør i den her nekrolog. Okay. Så du ved, jeg ser ikke et 100% billede af hele mig i den, men Ej. Det er alligevel også ret meget det billede, jeg også har det meget fint med at vise udad til, måske. Eller sådan, ja. Det er måske en god nekrolog, faktisk, fordi det er sådan, ikke har hele... Den er ikke helt repræsentativ. Altså, den er måske, den giver et indtryk af et lidt mere sådan indre liv i balance, end det måske er. Ja, måske. Ja, men... Men det kan du egentlig godt lidt lide. Ja, jeg har det egentlig ret fint med det, fordi at, altså, jeg synes, den er virkelig sådan fin og sådan afrundet, og ja, virkelig, virkelig god. Jeg synes, den passer godt. Meget smukt skrevet, synes jeg. Så hvis det er sådan en fortælling om dit liv bliver, så har du egentlig været... Altså den må sgu godt komme i avisen, hvis du skulle i morgen. Det må den gerne. Okay, det var heldigt, men 7-9-13, for endnu mere heldigt er det jo, at det er bare noget, vi leger. Men ja. Sif, du skal have af hjertet tak for at tage den her leg alvorligt med mig i dag. Velbekomme. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Vil du have, at jeg skal læse den igen, eller er det fint? Ej, jeg synes, fint, du gør det skide godt. Fedt. Det er også det, jeg kan heller ikke lide, det bliver for inde. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.